Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Sypnęło śniegiem, ale nie tylko u nas. Z zimą walczy Rosja, na Bałkanach ulewne deszcze. Zmiany w prawie łowieckim pod lupą sejmowych komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Archeolodzy chcą popracować na cmentarzu tatarskim w Studziance. Natrafiliśmy na coś, co jest w ogóle zapowiedzią działań unikatowych, to znaczy fundamenty meczetu. Wróciła zima, ślisko zrobiło się na drogach i chodnikach w województwach łódzkim, śląskim, małopolskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Na Podkarpaciu, gdzie spadło najwięcej śniegu w ostatnich dniach, udało się usunąć większość awarii prądu. Nie ma go jeszcze 1720 odbiorców w powiatach sanockim, leskim i przemyskim, mówi Jan Czech z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ciągu doby odnotowano 160 zdarzeń związanych głównie z połamanymi gałęziami, drzewami. Większość tych zdarzeń była zlokalizowana w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Sytuacja na drogach jest stabilna, drogi są przejezdne wszystkie, no jednak trzeba szczególnie tych w rejonach górskich uważać, bo tam mogą być pokryte jeszcze warstwą zajeżdżonego śniegu, błota pośniegowego. 164 posypywarki wyjechały nad ranem na stołeczne ulice od godziny 4 i zabezpieczyły 1450 km dróg. Bałkany zmagają się z ulewami. W Albanii zginął pracownik, który próbował naprawić uszkodzoną linię energetyczną. Wiele dróg zablokowały lawiny błotne, zamknięto porty, a do zagrożonych obszarów wysłano setki żołnierzy i policjantów. Wojsko uratowało 17 osób uwięzionych w mikrobusie, ewakuowało 17 rodzin w południowo-zachodniej części kraju. W Macedonii do krytycznego poziomu podniosła się płynąca przez stolicę Skopje rzeka Wardar, zalewając piwnice okolicznych budynków, w tym Muzeum Archeologiczne Macedonii. Zalanych jest setka domów, a 50 rodzin ewakuowano w zachodnim, w gminie Kicewo. W Kosowie straty materialne są w niektórych wioskach w gminie Prizren. Intensywne opady śniegu sparaliżowały Moskwę. Na drogach dojazdowych i w mieście tworzą się korki. Lotniska wstrzymały rejsy krajowe i zagraniczne, a lokalny samorząd ogłosił poniedziałek dniem wolnym od zajęć szkolnych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Śnieg w Moskwie pada nieprzerwanie czwartą dobę. Władze miasta zmobilizowały do oczyszczania głównych arterii tysiące pracowników służb komunalnych. Na drogi wyjechało blisko 400 pługów śnieżnych i piaskarek. Moskiewskie lotniska wstrzymały ponad 200 rejsów na trasach krajowych i zagranicznych. Obsługa pasów startowych nie nadąża z ich oczyszczaniem. Towarzyszący opadom śniegu wiatr powalił ponad 2000 drzew. Spadające konary uszkodziły linie energetyczne, odcinając dopływ prądu do kilkudziesięciu podmoskiewskich miejsc. Lokalni samorządowcy ogłosili poniedziałek dniem wolnym od zajęć szkolnych. Jednak w placówkach oświatowych będą dyżurowali nauczyciele, aby przyjąć uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki. Nowelizacją ustawy o prawie łowieckim zajmą się Komisje Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posłowie pochylą się nad sprawozdaniem z wcześniejszych prac nad rządową ustawą w sejmowej podkomisji, które przedstawi przewodnicząca Anna Paluch z Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie ustawy. W ubiegłym tygodniu minister Henryk Kowalczyk ogłosił rekomendacje resortu środowiska do projektu. Ja będę starał się przekonywać parlamentarzystów, żeby te rekomendacje zostały przyjęte. Czy uda mi się przekonać do wszystkich, to się okaże. Minister chce m.in. wzmocnienia kontroli nad Polskim Związkiem Łowieckim, dezubekizację jego władz. Kilka dni temu projekt zmian w prawie łowieckim złożyły Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Celem jest uniemożliwienie polowań w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Archeolodzy chcą popracować na cmentarzu tatarskim w Studziance w województwie lubelskim. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego informuje, że prace geofizyczne wykazały, że na cmentarzu był prawdopodobnie meczet, o którego istnieniu do dziś nikt nie wiedział. Mówi o tym dr Michał Laszczkowski, prezes fundacji. Zastanawiające było dla nas podczas prac w 2017 roku, dlaczego w najstarszej części cmentarza właściwie nie ma nagrobków. Przeprowadziliśmy badania geofizyczne, które wskazały, że te nagrobki są po prostu pod kilkudziesięciocentymetrową warstwą ziemi. A także natrafiliśmy na coś, co jest w ogóle zapowiedzią działań unikatowych, to znaczy fundamenty meczetu, który prawdopodobnie pochodzi z XVII wieku. Tak sugerują badania. No w tym roku staramy się o pozwolenie na prace archeologiczne, żeby po pierwsze wydobyć te najstarsze nagrobki tatarskie na powierzchni, poddać je konserwacji, ale także żeby dowiedzieć się tak naprawdę, jak wyglądał ten budynek. Na cmentarzu jest ponad 800 nagrobków. Pochowane są tam rodziny żołnierzy Jana III Sobieskiego, którym w uznaniu ich zasług nadał ziemię. Stało się to początkiem osadnictwa tatarskiego w okolicach Studzianki. Kończymy serwis Trójki na skrót. Informacji zapraszamy o 8.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. I o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch znów liderem Pucharu Świata w skokach. Wczoraj był drugi w konkursie w Willingen. Wygrał Norwek Johan André Forfang. Trzecie miejsce dość nieoczekiwanie zajął Piotr Żyła. Po takim fajnym starcie jest dużo więcej motywacji do dalszej pracy i trenowania. Także na pewno fajnie na podium Pucharu Świata stanąć. Fajnie zawsze się tam stoi. Siódmy był wczoraj Dawid Kubacki, ósmy Maciej Kot, Stefan Hula na 12 pozycji. Lincej brakowało mi tego. Na zakończenie. Lindsey Vonn tymczasem coraz bliżej rekordów wszechczasów pucharowych zwycięstw Ingemara Stenmarka. Po wygranej w alpejskim zjeździe w Garmisch, żeby wyrównać osiągnięcie Szweda, potrzebuje jeszcze 5 zwycięstw. Na razie ma ich już 81. W klasyfikacji generalnej prowadzi na Amerykanka Michaela Schifrin. Teraz piłka i 4 gole na Anfield. Liverpool po 2 zremisował z Tottenhamem. 2 ostatnie bramki w tym meczu padły już w doliczonym czasie gry. Ta z Karnego na 2-2 dla Kogutów zdobyta przez Harry'ego Kane'a była jego trafieniem numer 100 w Premier League. W La Liga Barcelona na jeździe i na boisku skąpanym w wodzie po jeden zremisowała z Espaniolem, zaś Atletico 1-0 wygrał z Walencją. Obrońca ekipy Diego Simeone, inny Diego Godin, przypłacił tę wygraną utratą zęba. Nic nam nie wiadomo o konieczności protetycznych interwencji po spotkaniu Napoli z Benevento. 2-0 wygrali goście z Napolu i nie oddali prowadzenia w tabeli Serie A Juventusowi. Piotr Zieliński zaliczył wczoraj 20 minut. Całe spotkanie w koszulce Monaco rozegrał za to Kamil Glik, wywalczył nawet karnego i pomógł w wygranej 3-2 z Olympique Lyon. Kończąc wątek futbolowy, jeszcze jedna krótka konkluzja. Żeby zostać klasowym piłkarzem, dobrze urodzić się dokładnie 5 lutego. Dziś urodziny obchodzą, wiesz kto? Cristiano Ronaldo. Mało tego. Tevez. Carlos. I jeszcze ktoś? Tak, i Neymar. Neymar zawodnik? Tak, ten zawodnik. Imponujący tercet, przyznają państwo. W siatkówkę, jak wiadomo, gra się po 6. W szlagierowym meczu w Plus Lidze Asseco Resovia 2-3 przegrała z PGS Krą. 3-2 wygrali z kolei nasi tenisiści ze Słowenią w Pucharze Davisa. To w Mariborze, a za oceanem, no, za nami szaleństwo związane z Super Bowl, tak? Nie, mów. Tak, dobrze. Zaśpiewał, jak wiesz, Justin Timberlake, a na boisku Philadelphia Eagles pokonali New England Patriots 41-33. To był oczywiście finał futbolowej ligi NFL. Więcej o tym wydarzeniu w sporcie za godzinę. Bo mówi się o tym, że pan Neymar to tak przez ten Paryż do Madrytu zmierza. Tak się mówi. Ale też mówi się, że pan Cristiano zmierza od Madrytu, więc może jednej imprezy wspólnej rodzinowej nie zrobią. Może nie być, chyba że w samolotach. Chyba, że a tak. Może się będą przesiadać na jakimś lotnisku. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami pada i będzie padał śnieg, zwłaszcza w górach i nad morzem. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku i Augustowie, minus 3 w Olsztynie i Lublinie, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Rzeszowie, 1 stopień poniżej 0 w Trójmieście, Katowicach i Krakowie, 0 w Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, a 1 stopień powyżej 0 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Siemens z automatycznym cappuccino i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 3099 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko w tę środę filet z kurczaka 38% taniej, 9,99 za kilogram, a masło mlekowita 43% taniej, 3,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma Pani skłonności do aft. Powinna Pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl.

Należy rozmawiać, prezentować racje. Mam nadzieję, że ten dialog będzie kontynuowany. Czyli to taka bardzo, bardzo, bardzo dyplomatyczna odpowiedź, że żeśmy zaprezentowali swoje stanowiska, bo no, nie sposób nie zauważyć, że jeśli przynajmniej chodzi o stanowisko Izraela wyrażone za pośrednictwem ministra, ministrów, premiera, no to ono jest wobec Polski bardzo krytyczne i pojawiają się tam tony, które śmiało można uznać wręcz za antypolskie. Pan minister nie dostrzega tego? No ja, wygląda formalnie sprawa w ten sposób, że rzeczywiście premier Izraela przedstawił uwagi krytyczne do polskiej ustawy, natomiast uważamy, że to wynikają one raczej z niezrozumienia. No, jest tutaj chęć modyfikacji tej ustawy przez stronę izraelską, wpływu na proces legislacyjny w Polsce. Wydaje mi się, że jest tutaj kwestia, i na to też patrzymy, tak powiem, empatycznie, że wiele głosów w Izraelu wskazuje na to, że istnieją tam obawy, że Polska jakoby chciała zabronić ujawniania prawdy o pojedynczych przypadkach haniebnych wydawania przez Polaków Żydów Niemców podczas II wojny światowej, albo że chciałaby penalizować takie przypadki. Z perspektywy całości prawa polskiego, tej ustawy i systemu prawa, no jest to niemożliwe. Chcemy z tą wiedzą dotrzeć do naszych partnerów w Izraelu. No, my to rozumiemy, natomiast jest pewnym problemem wpływanie na sam proces legislacyjny w trakcie jego tutaj, gdy on się toczy w naszym państwie. I tutaj jest pewna różnica zdań. Jak powiedziałem, jest to stanowisko Izraela zdecydowane. Opiera się na, według mnie, na fałszywych przesłankach, bowiem intencja Polski jest inna. Chodzi o to, aby nie obciążać Polski, państwa polskiego i narodu polskiego, od razu dodam, rozumianego jako całość, tu chodzi o państwo narodowe, a nie o pojedyncze osoby, za zbrodnie Holokaustu, których naród ten nie popełnił. Jeżeli my się co do tego zgodzimy, to wydaje mi się, że porozumienie tutaj byłoby możliwe. Najczęściej ta krytyka dotyczy właśnie sformułowania o narodzie polskim, które pojawia się w przepisie ustawy, czyli o tym, że karze lub grzywnie podlegają te osoby, które przypisują narodowi polskiemu współudział w Holokauście. Może należało przy opracowywaniu tej ustawy zastanowić się albo wyjaśnić dokładnie, jak słowo naród jest rozumiane w myśl ustawy, ponieważ krytycy mówią, a co jeśli zdarzyły się, czy zdarzały się przypadki pojedynczych Polaków, którzy w Holokauście uczestniczyli, czy to szmalcownicy, czy inne osoby. No właśnie, to jest właśnie źródłem nieporozumień, bo już w Konstytucji mamy sformułowanie naród, czyli wszyscy obywatele polscy. I tutaj dodam, że nie tylko narodowości polskiej, czyli jest to u nas utrwalony termin, który oznacza całość. Tak jakby mamy taki termin międzynarodowy w prawie międzynarodowym, państwo narodowe, nation state. Tu o to chodzi, powtórzenie, naród i państwo. On nie dotyczy pojedynczych osób. I gdybyśmy chcieli przetłumaczyć te pojęcie na angielski, to byśmy powiedzieli właśnie nation, a nie people, we the people, prawda? My, naród, można jako ludzie, jako lud. Myślę, że to jest problem właśnie tej interpretacji i nadinterpretacji po stronie Izraela. Ja tutaj należy na ten temat rozmawiać i wyjaśniać. No dobrze, panie ministrze, ale dlaczego należy teraz rozmawiać? Bo ja nie rozumiem też jednej rzeczy. Jest przygotowywana ustawa, która zawiera, zakładam, dosyć kontrowersyjne z punktu widzenia interesów międzynarodowych pojęcie. Czy państwo, czy MSZ miał wcześniej sygnały, że taki zapis może się spotkać z krytyką albo z konfliktem ze strony Izraela? No, były różne sygnały dotyczące właśnie kwestii penalizacji, pewnych obaw, że to też ograniczy wolność słowa, skazywanie za właśnie sformułowanie polskie obozy śmierci, które byłoby w sposób celowy, oszczerczy formułowane na forum publicznym, że tutaj penalizacja nie jest właściwym rozwiązaniem, że ograniczy to swobodę badań naukowych, czy też działalność artystyczną. Dlatego w trakcie konsultacji zostały dodane odpowiednie przepisy, które wyraźnie mówią expressis verbis, że nie dotyczy to badań naukowych i działalności artystycznej. Więc chcę powiedzieć, że tutaj pewne uwagi zostały uwzględnione. No, jest tutaj też pewna różnica interesów. Jest narracja prowadzona w duchu takim, że jednak Polska, także w Izraelu, no, jest obwiniana za współudział w Holokauście. Ale to jest clue tak naprawdę tej debaty, że być może po raz pierwszy do polskiej opinii publicznej dotarła ta wiedza, że w części, bo oczywiście nie u wszystkich, ale w części środowisk w Izraelu Polska jako taka jest obciążana za to, co działo się w czasie II wojny światowej z Żydami. No jeżeli tak jest, to tutaj kompromis jest niemożliwy, dlatego że my się na to nie zgodzimy. Być może to jest istota problemu, bowiem niektórzy politycy w Izraelu w trakcie tej całej gorącej dyskusji potwierdzają, tak, naszym zdaniem były obozy śmierci w Polsce. No i trudno z takim poglądem polemizować. My uważamy, że jest to zdanie nieprawdziwe. Jeżeli ono wprowadzamy na penalizację za takie celowe działania, to rzeczą naturalną jest obrona przed tym. No więc mamy tutaj większość środowiska w Izraelu i opinii publicznej w tej narracji, która opiera swoje informacje na pewnych nieporozumieniach, niezrozumieniu istoty polskich zmian. I pewnie jest też taka część, która właśnie uważa, że dlatego trzeba bronić, że w ich interesie leży nie naukowa dyskusja nad tym, co się stało z Żydami na terenie okupowanej przez Niemców w Polsce, ale prezentowanie jakiegoś mitu, który jest wygodny w ich interesie, ale także, który jest zakorzeniony we wspomnieniach rodzinnych, bowiem ja tutaj przyznaję rację i prawo poszczególnym osobom, które przeżyły Holokaust, mieszkają w Izraelu, czy ich rodziny, czy ich ojcowie, matki, że te traumatyczne wspomnienia odnośnie do zachowania wielu członków społeczności polskiej, one były bardzo negatywne i my musimy też to zrozumieć i na tej bazie możemy budować jakieś porozumienie i zbliżenie. A czy prawdą jest, że w rozmowie, bo o tym pisały media, w czasie rozmowy premiera Benjamina Netanyahu z premierem Mateuszem Morawieckim, premier Izraela miał mówić o systemowym udziale Polaków w Holokauście? Tak, prawda. Mówił mi o tym pan premier i rzeczywiście to sformułowanie tam występuje. Ja to, tu jest kwestia też pewnej interpretacji. Systemowe to jest nie do przyjęcia dla niej, bo... No to oznaczałoby, że Polska właśnie, krótko mówiąc, że pan premier Izraela podpadałby pod paragraf, który został przygotowany w polskim prawie, bo zarzucałby Polakom systemowy udział w Holokauście. No systemowy to jeszcze jest zbyt powiedzmy niejednoznaczne określenie, bo to może różnie określać, to może określać liczny udział, masowy udział, to jeszcze można by moim zdaniem przyjąć. Natomiast jeżeli by to miało oznaczać, że on był zorganizowany przez państwo polskie przy współudziale z Niemcami, co jest z naszego punktu widzenia kompletnie absurdalne, bo państwo polskie nie sprawowało suwerenności na terenie okupowanej przez Niemcy Polski, to wówczas z tym słowem nie należy się godzić. Premier Morawiecki mówił, że to był akcydentalny udział, pojedynczy, aczkolwiek być może liczny. To jest kwestia skali. Co do tego nie ma sporu. No ale jest to też sygnalizuje różne rozumienie tego, co się wydarzyło w Polsce w czasie II wojny światowej. No tak, a to też pokazuje skalę tego konfliktu. Obecny premier mówi o systemowym udziale, mówi o premierze Netanyahu. Potencjalny premier, pan Lapid, mówi o polskich obozach śmierci i używa jeszcze ostrzejszych sformułowań. A gdzie jest ta wielka przyjaźń polsko-izraelska, która rzekomo przez tyle lat istniała i która sprawiała, że tak dobrze nam się rzekomo dialogowało? No jest to przyjaźń, to jest bardzo też ciekawe twierdzenie. To oczywiście ta debata jest gorąca w samym Izraelu, bowiem tam się toczy kampania wyborcza, rywalizacja jest bardzo silna między różnymi grupami politycznymi i politycy są zmuszani przez okoliczności do zajmowania stanowiska takiego, które im da sukces wyborczy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. To na pewno nie pomaga w obniżeniu temperatury sporu. Natomiast... A to znaczy, że opinia publiczna jest antypolska, jeśli prawdą jest, że politycy muszą używać antypolskich argumentów, żeby wygrać wybory. To jest twierdzenie pana redaktora. Nie będę tego komentował jako dyplomata. Natomiast chcę powiedzieć, że Polska rzeczywiście jest bardzo proizraelskim, bym to powiedział, państwem w Unii Europejskiej. Jednym z najbardziej albo i najbardziej. Wspomnę tylko o naszym głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa, czy też na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych jeszcze, kiedy wstrzymaliśmy się wbrew stanowisku zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej przed potępieniem Stanów Zjednoczonych za przeniesienie stolicy, zapowiedź przeniesienia stolicy ambasady do Jerozolimy. I ja muszę powiedzieć, że ja miałem tutaj bezpośrednio do mnie ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zwracali się z uwagą, że Polska zajęła takie stanowiska, a Polska jest poważnym państwem. Wszyscy patrzą na Polskę, głównym państwem w Europie Środkowej. I, czyli to był wyraz zrozumienia potrzeb Izraela, no jakby wsparcia tego państwa. Na tym... A może to był wyraz, panie ministrze, naszej naiwności. No, po prostu poparliśmy Izraela, teraz kiedy okazało się, że dochodzi do konfliktu, nagle musimy się liczyć z bardzo ostrą krytyką, uderzającą w pewien sposób w taką naszą, nasz kod kulturowy. Tak, poparliśmy Izrael, poparliśmy Stany Zjednoczone. Myślę, że to była dobra inwestycja. A poza tym też taka właśnie wynikająca z empatii, sympatii do państwa Izrael, które jest otoczone przez niesprzyjające im czy nieprzyjazne państwa. Ja myślę, że ta polityka nie powinna się zmienić i się nie zmieni, bowiem w długookresowej perspektywie obu państwu zależy na tym, aby utrzymać przyjazne stosunki, wspierać się wzajemnie. Mamy szereg interesów, także gospodarczych, także turystycznych, także razem powinniśmy edukować społeczeństwa w naszych państwach, ale także szerzej w świecie na temat Holokaustu. Przecież Polska pielęgnuje, mówi o tym premier Mateusz Morawiecki, właśnie pamięć o Holokauście w sposób wyjątkowy w stosunku do innych państw w Europie. Panie ministrze, jeszcze kwestia przyszłości. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że jego zdaniem prezydent powinien podpisać ustawę, która już przeszła przez Senat. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowało, nazwijmy to, scenariusz tego, co się może wydarzyć w sytuacji, kiedy prezydent podpisze tę ustawę i pojawi się, na jeszcze większą skalę pojawią się protesty, czy to ze strony Izraela, czy innych państw? O, proszę pana, panie redaktorze, no prezydent podejmie decyzję, jaką uzna za słuszną, jest w pełni tym suwerenny, trudno mi tutaj zająć jakieś stanowisko, natomiast chcę zwrócić uwagę, żeby nie zamykać się tylko na tej kwestii tego etapu procesu legislacyjnego, bo przecież istnieje możliwość później wydania jakiejś interpretacji w kwestiach dotyczących poszczególnych sformułowań, na przykład jak rozumiemy pojęcie naród. Mógłby to jakieś władze w Polsce czy wspólnie z Izraelem w jakiejś deklaracji to doprecyzować, aż wreszcie można sobie też wyobrazić też nowelizację, jeżeli te nasze argumenty nie będą przekonujące. Ja tego nie widzę jako koniec jakiegoś etapu, gdyby prezydent nawet podpisał tą ustawę w najbliższych dniach. Chodzi o to, żeby nie zerwać kontaktów, żeby rozmawiać, bo nie jest tak, że nie jesteśmy otwarci na postulaty Izraela, Stanów Zjednoczonych, innych państw. Zwracam uwagę na bardzo silny głos pana ministra spraw zagranicznych Niemiec, Sigmara Gabriela, który zabrał bardzo zdecydowany głos w tym sporze. I teraz mamy bardzo ważnego sojusznika w postaci Niemiec, który potwierdza, że Niemcy będą stały po stronie Polski w tym sporze, bowiem to Niemcy zamordowali na terenie Polski Żydów i to, że byli jacyś pojedynczy kolaboranci, nie zmienia istoty rzeczy. I Polska była ofiarą tej napaści. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej, 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 15 500 zł. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zalecam stosowanie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niebezpiecznie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8.30. Już minęła. Krzysztof Zyblewski. Telefoniczna rozmowa szefów polskiej i niemieckiej dyplomacji. Minister Jacek Czaputowicz podziękował ministrowi spraw zagranicznych Niemiec za oświadczenie w sprawie odpowiedzialności jego kraju za Holokaust. Berlin wystosował je po dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN-ie, której celem jest walka z określeniem polskiej obozy zagłady. Przeciwko jej zapisom sprzeciwia się Izrael. W piątek po raz pierwszy zebrał się powołany przez premiera zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Trzeba wyjaśniać wątpliwości, mówił w Trójce minister Jacek Czaputowicz. No jesteśmy na etapie prezentowania naszego stanowiska. Izrael zajął też określony wobec nowelizacji. Myślę, że jest tutaj wiele nieporozumień. Należy rozmawiać, prezentować racje. Mam nadzieję, że ten dialog będzie kontynuowany. Przeciwko ustawie o IPN-ie protestować będą dziś ukraińscy nacjonaliści z Partii Swoboda. Organizują pikiety przed polską ambasadą w Kijowie i polskimi konsulatami w kilku ukraińskich miastach. Lwowie, Winnicy, Łódzku, Odessie i Charkowie. Nowelizacja przewiduje także kary za negowanie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Akcja beskidzkich goprowców na Babiej Górze. Sprowadzali wczoraj kobietę, która uszkodziła kolano i nie była w stanie samodzielnie zejść. Jak informuje ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Edward Golonka, najpierw trzeba było zlokalizować grupę. Oni po prostu zeszli ze szlaku, była mgła, w ogóle się pogubili, nie wiedzieli gdzie jest. Dopiero później myśmy im tam podali tą naszą aplikację na telefon, wbili to wszystko, także wiedzieliśmy dokładnie, w którym są miejscu. Goprowcy podkreślają, że po nocnych opadach śniegu warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo trudne. Migranci bez prawa pobytu we Włoszech to bomba społeczna gotowa do wybuchu, mówi były włoski premier Silvio Berlusconi. Przywódca włoskiej centroprawicy stwierdził, że trzeba odesłać 600 tysięcy uchodźców. Berlusconi oświadczył w wywiadzie telewizyjnym, że migracja to kwestia najpilniejszej wagi. Zdaniem lidera Forza Italia, aby rozwiązać kryzys imigracyjny, należy naciskać na Unię Europejską, żeby porozumiała się w tej sprawie z krajami Afryki Północnej. Poza tym, jak wskazał Berlusconi, potrzebny jest wielki plan Marshalla dla Czarnego Lądu. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Składki na przyszły budżet unijny muszą być wyższe. Zgadzają się co do tego kraje Grupy Wyszehradzkiej, a także Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia. Jak mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, składka do budżetu może się zwiększyć do 1,2% dochodu narodowego brutto. Zdaniem ministra budżet w takiej postaci zapewni pieniądze na potrzebne wydatki. Będzie to budżet, który będzie w stanie i sfinansować te największe polityki Unii Europejskiej, politykę spójności, wspólną politykę rolną, politykę konkurencyjności, ale również te nowe wyzwania związane z polityką migracyjną, z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, z kwestiami związanymi z podnoszeniem konkurencyjności unijnej gospodarki. Projekt unijnego budżetu po 2020 roku ma być znany w maju. Jakość powietrza w miastach poprawi się w ciągu 5 lat, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Będzie to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu norm dla paliw stałych. Ustawa najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu. Ma ona wyeliminować z rynku muły i flotokoncentraty, czyli odpady, które powstają przy produkcji węgla. Minister zapowiada też wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin w termomodernizacji ich domów. Trafi na to 180 milionów złotych. Pilotaż obejmie 2 województwa, Małopolskę i Śląsk. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Rosną długi firm z branży budowlanej. Według danych Big Info Monitor i Biura Informacji Kredytowej problemy ze spłatą zobowiązań ma prawie 32 tysiące firm budowlanych. Ich łączne zadłużenie to ponad 4 miliardy złotych. Firmy zadłużają się względem siebie i banków, mówi Rafał Bałdys-Rębowski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. To w sposób ewidentny pokazuje, że z ich płynnością nie jest dobrze. Skoro tutaj powiększa się to spektrum firm, jakiejś części tych przedsiębiorstw nie uda się tych problemów przezwyciężyć i one będą w pierwszej kolejności upadały. Dzisiaj przerabiamy dokładnie to samo, co przerabialiśmy 5-7 lat temu. Długi w branży budowlanej były w zeszłym roku o 0,5 miliarda złotych wyższe niż rok wcześniej, mimo większej liczby zleceń. Zapowiada się pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami pada i będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, porywisty w górach i nad morzem, może powodować zawieje śnieżne. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 2 w Warszawie, Piotrkowie, Bydgoszczy i Przemyślu, do minus 1 stopnia w Szczecinie. A za minutę sytuacja niecodzienna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499. A co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9:00. Ta niecodzienna sytuacja wygląda tak, że za chwilę będzie pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego, a wcześniej będzie piosenka dnia. I to będzie ta sama osoba. Daria Zawiałow. Dawno nie macie.

Daria Zawiałów. Jeszcze w Zielone Gramy. To pierwsze miejsce od ostatniego notowania. Mamy cały tydzień, żeby ułożyć kolejne notowanie, więc czekamy na Państwa głosy. A dzień dobry Panu. Przeszperałem internet i przesłuchałem praktycznie wszystkie wykonania tej piosenki, poczynając od pana, który ją napisał. I powiem szczerze, to jest chyba jedyne wykonanie, przy którym za każdym razem dostaję gęsiej skórki i ciarki mi przychodzą. Także wielkie gratulacje i serdecznie dziękuję, pani Dario. To jeszcze jedno wykonanie bym dołożył, wykonanie Adama Nowaka. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. To raz kolejny mówię dzień dobry. Mają Państwo no, prawie tydzień na ułożenie listy przełomów programu trzeciego. Mają Państwo także prawie tydzień na posłuchanie naszej płyty tygodnia. Dużo świetnych płyt ukazuje się poza obiegiem największych wytwórni i Trójka oczywiście bardzo chętnie Państwu je poleca. A jako płyty tygodnia na swojej antenie po Piusie, zespole Always, kompilacji Konrad inspiruje młodych, czy duecie Beth Hart i Joe Bonamassa oraz Krzysztofie Zalewskim. W tym tygodniu stawiamy na Barbarę Wrońską, jej solowy debiut w postaci albumu Dom z Ognia. No to, żeby też nie za bardzo przegrać sprawy, proszę nasłuchiwać się w audycjach muzycznych i w popołudniowej audycji. Zapraszam do Trójki. Barbara Wrońska, znana z zespołu Pustki oraz duetu Ballady i Romanse. W tym tygodniu z nią będziemy spędzać sporo czasu przy trójkowym odbiorniku radio. No i taka może niespodzianka teraz, bo wielu, zwłaszcza młodym słuchaczom, Nick Cave kojarzy się z takimi, no, dość powolnymi balladami mrocznymi. A pan Nick Cave pojawia się u nas dlatego, że to kolejna zapowiedź koncertowa. 4 lipca na festiwalu Open Air Nick Cave and the Bad Seeds wystąpią. Nick Cave wciąż obwodzi po świecie swoją ostatnią płytę Skeleton Tree, wydaną we wrześniu 2016 roku. No, w związku z tym także wystąpił niedawno na Torwarze w październiku ubiegłego roku. Ale wiadomo, że festiwalowe koncerty, a w związku z tym i dobór repertuaru rządzą się swoimi prawami. Zresztą kto jak kto, ale polscy fani Nicka Cave'a wiedzą o tym doskonale. Poprzedni, nie licząc tego, na Torwarze koncert Nicka Cave'a w Polsce odbył się też na festiwalu Open Air 5 lat temu. No dodajmy jeszcze, że oprócz Nicka Cave'a i jego The Bad Seeds tego samego dnia, czyli 4 lipca na festiwal Open Air pojawi się hip-hopowe trio Migos, no i wielu innych, bo przecież Open Air to wiele scen. Od 4 do 7 lipca cały festiwal, jak zwykle, w Gdyni. Znana jest też już pierwsza gwiazda krakowskiego Live Festival. Nie trzeba przyznać, że to gwiazda największego kalibru. Człowiek, który zgarnia wiele nagród. Jest we wszystkich zestawieniach najczęściej sprzedających się płyt, nagrań, oglądanych teledysków. Powinieneś zrobić teledysków. No, to oczywiście Kendrick Lamar. Człowiek, który dopiero co musiał uporać się z problemem upchnięcia gdzieś 5 kolejnych statuetek Grammy. Półki się uginają. No, na razie nie wiadomo, czy zmieści je gdzieś obok 7 zdobytych już wcześniej. Musisz troszkę rymować. Półki się uginają. Jak śrymce uginają. Nagrody zgarniają. Przybywają nowe nagrody. No, dobra, już lepiej nie. Lepiej nie. Ostatnia płyta Kendricka, zatytułowana Damn, ukazała się w kwietniu ubiegłego roku, ale w kategorii płyta roku statuetkę Grammy sprzątnął mu sprzed nosa Bruno Mars. Ale tak, myślę, tak, że to nie ostatnia, nieostatnia nagroda Kendricka. Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 17-18 sierpnia na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co chodzi. Dobrze. No dobrze, to ta piosenka już za nami. No i jeszcze powiem, że ciekawych płyt sporo w lutym się ukaże. Czekam na kilka. To są akurat płyty zagraniczne, ale na jedną polską też czekam. To Bajka. Byty niezależne, tak się nazywa ta płyta, 9 lutego, czyli już w najbliższy piątek na rynku. Na debiutanckiej płycie duetu Bajka, a stoją za tym Piotr Banach, gitarzysta i założyciel formacji Hej oraz Katarzyna Sondaj, czyli Kafi. Słuchacze znajdą 17 różnorodnych, tak pisze teraz Rock, pod względem stylistycznych kompozycji, od rocka przez elektronikę do reggae, z polskimi tekstami dotyczącymi relacji pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. No i taki utwór, który już od kilku miesięcy można posłuchać sobie w sieci, jakoś przypadł mi do gustu. A to jest utwór o lalaniu. Redaktor się zasłuchał. Ta. O lalaniu. Aha, aha. Ale zupełnie inna jakość, prawda? Jestem pełną radości, gdy przychodzisz do mnie w gości. Nawet jeśli na wizyty nie mam dnia. Świat pulsuje kolorami, niebo iskrzy się gwiazdami. Jesteś szczęściem, a szczęściarą jestem ja. La la la la la la la la la la la la la la la. Jesteś szczęściem, a szczęściarą jestem ja. La la la la la la la la la. No i zdecydowanie o lalaniu było. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Muzyczne rozkłady jazdy także jutro w audycji porannej. Dziś o poranku to już wszystko. Mówimy Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. I na koniec jeszcze jedno spotkanie z panem Wojciechem. Co to jest? Kura. Na pewno kura? Na pewno. A może pan się myli? Może to nie jest... Kura, dajmy na to pies? To nie jest pies, to jest kura. Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego, jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć kura. Osioł? Nie, przejęzyczyłem się. To jest kura. A skąd panu przyszedł do głowy osioł? Może to zwierzę przypominanie co osła? Ta kura nie przypomina osła! Zabije, żyje.